Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz doğal afetlere karşı manevi korunma. Maddi korunma yeterli değil muhteremler. Örnek olarak mesela günümüzde depreme karşı bina güçlendiriliyor, şu bu yapılıyor. Ama yeterli mi? Hayır. Ne kadar bina güçlü de olsa bunlar birbirine çarparlar. Doğal gaz borusu patlasa hayat gitti yani muhtemelen böylece. Mutlaka manevi bir güç lazım. İlahi güç lazım bizi koruması için. Önce dünya nedir? Buna bakalım. Muhtemelen. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Araf 24'te Bismillahirrahmanirrahim. Kale bi'du ba'dukum li ba'din aduvvün. Allah Teala buyurdu Adem babamıza, Havva anamıza ve şeytana. İhbitu inin aşağı oradan. Aşağı inin oradan. Yani cennetten çıkın, aşağı inin. Hubut, aşağı inin anlamına geliyor. Bâdûküm li bâdîn adûvün. Birbirinize düşman olduğunuz halde Mevla buyurdu. Yani insan, şeytan bu düşmanı devam edecek. Yani dünyaya cennetten sürgün olarak gönderildik. Tabii ki dünya güzel bir yer değil muhtemelinde. Buraya sürgün geldik. Ve Mevla buyurdu o zaman Adem babamıza وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرُونَ. Sizin için yeryüzünde müstakar, yaşam koşu uygun yerler var Mevla buyurdu. İstikrar yerleri. Yani dünya ateş gibi, yıldız gibi değil. Her tarafı kaya değil. İnsanın hayatı için gerektiği olan toprağı taşı var. وَمَتَاعُونَ İlahin. Dünyada meta vardır. Nedir meta? İnsana gerekli olan gıdalar da, suyu da, havası da, yiyeceği de vardır. Ama sürekli mi? Hayır. İlahinin bir zamana kadar. Demek ki insan dünyaya gönderildi, cennete şükür olarak. Ama geçici bir zaman için. Dünya ebedi değil. Nedir dünya? Dünya, güneşin bir uydusu. Dünya sürekli dönüyor kendi tarafında. Yani dünya bir an durmuyor durduğu yerde. Önce sürekli kendi etrafına dönüyor. Sonra güneşin etrafına dönüyor. Bir de güneşle birlikte dağ başına dönüyor. Böyle bir mekan dönüyor. Şimdi dünyamız 7 tabaka Kur'an-ı Kerim'e göre Mevlam buyuruyor ve minel erdi mislehün. Allah Teala Mevlam burada buyuruyor. Gökleri 7 tabaka yarattık. Dünyayı da aynı onun misliyle yarattık Mevlam buyuruyor. Yani dünyada merkezine kadar 7 tabaka dünyamızda. Üst tabakası nedir? Yer kabuğu, yer kabuğu. İşte bizler burada yaşıyoruz yer kabuğunda. Ne var yer kabuğunda? Taşlar var, mineraller var ve madenler var yer kabuğunda. Var ama nasıl ki yer yüzündeki dağlarda mağaralar var, mağara var dağlarda. Çatlaklar var, boşluklar varsa aynı şekilde yer kabuğunda da, altında da böyle boşluklar var mı derler. Altında. Yani mağaralar var, boşluk var, çatlaklar var, fay hatları var. Sonra yeraltı sularının geçtiği yerler var, açtığı yerler var. Yani yaşadığımız dünya yer kabuğu öyle tek bir madde değil. Böyle. Sağlam bir zemin değil yani. Derler. Böyle. Yani yer kabuğu kalınlığı 35 kilometre. kıtalarda. Okyanusta daha azalıyor. Bunun için Bülü Aleyhisselam Hazretleri tahtel bahrin nahrun diyor böyle böyle. Deniz altında ateş var buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki yer kabuğu ki burada yaşıyoruz gerçi ama güvenli yer değil, sağlam bir zemin değil yer kabuğu. Altında aynen mağaralar var, büyük muazzam boşluklar var, yer şatakları var, yeraltı sularının geçici uyukları var, hayatları var, var da var. Peki biraz daha aşağı edelim, kabuğun altına girelim. Ne var burada? Şimdi dünyada yüzeyden aşağı gidilirse 30 metrede ısı bir derece artıyor. 35 metrede 1000 derece çok geçen bir ısı var altında. Bundan dolayı kabuğun alttaki madenler erimiş bir halde orada. Erimiş bir halde. Bunun için dünya devamı aslında sarsıntıda. Boşlukta böylece. Mevlam buyuruyor. Verkerdi revasiye en temide büküm. Velka Allah Teala koydu, yerleşirdi. Filet yeryüzünde revasiye ağır büyük dağlar en temide büküm yer sarsılmasın diye. Altı erimiş madenler. Bu erimiş madenlerin bedene gelen bir de tepkime var. Isıdan dolayı bu ne yapıyor? Sürekli yer kabuğunu dışarı itiyordu. Yani aldığımız yer kabuğu böyle sağlam bir zemin değil. 16 ise erimiş madenler. Bedene gelen ısıdan dolayı ne oluyor bu? Hareket halinde kabuğu dışarı itiyor kabuğu. İşte itiyor devamlı, itiyor kabuğu. Bir de bunun dışında dünyamızın 170'inde su denemeler. Su lazım mı? Lazım ama tabii su zaman geliyor. Allah izin verirse felakete dönüşüyor ama su da. Denemeler. O da oluyor böyle. Üstümüzde hava var. Gaz oluşturuyor bir hava var. Hava da lazım mı? Lazım ama o da öyle bir istiyor ki bazen katır fıtır oluyor ki çatıyı uçuruyor, ağaçların kökünden söküyor. Dönüşebiliyor bence. Yani demek ki dünyaya nereden bakarsak bakalım, bu dünya güvenli bir yer değil. Bir defa devamlı dönüş halinde. Yani uzaydaki yeri her an değişiyor dünyanın. Hep başka yerde şu anda, uzayda. Yer kabuğu, altı boşluk, mağaralar, çatlaklar, yaldız suları, yanardağların merkezleri, hayatları. Karmaşık bir şey böyle. Altı erimiş madenler, ısınan maden ne yapıyor? Genişlemek istiyor. Yer kabuğunu zorluyor, dışarı itiyor. Dağlar buna baskı yapıyorlar. Bir de bunun dışında denizler. Hatta eğer bir sahilde günahlar fazla yoğunlaşınca deniz gazaba geliyor. Öfkeli giyinmiş. Allah'ım izin ver, şunları boğayım diyor, helak edelim diyor. Denizin bilinci var mı böylece? Var ama biz tabi anlayamıyor. Peki bizler bu dünyada yaşamaya mecbur muyuz ama peki? Ona gelelim şimdi. Allah Teala bunu bize buyuruyor Araf 25'te. Rahim kâle fîhâ tahyevne. Fîhâ o dünyada yaşayacaksınız. İnsanın yaşamı sınırlı. Evren geniş. Kaç trilyon belki gezegenler var, yıldızların gezegenleri de var. Ama Mevlam buyuruyor bakınız. Fiha. Buradaki fe, bunu Arapçada zarf için denir böyle. Yani belli bir mekan demektir. Burada ha zamiri de dünya dönüyor. Mevlam buyuruyor. Fiha, o dünyanın içinde tahyevne, yaşayacaksınız, yaşamaya mecbursunuz. Neden? Buraya sürgün olarak gönderildik. Ve fiha temutune, ve orada dünyada öleceksiniz, Allah buyuruyor. İnsan dünyada ölecek. Ve minha tuhrecun, mahşer günü de insanların dünyadan tekrar diriltilip kalınacak, mahşere gideceğiz oradan. Demek ki insan burada yaşamaya mecburdur. Peki acaba şu evrende, galaksilerde, başka gezegenlerde hayat yok mu acaba? Yalnız dünyada mı hayat var acaba? Şura Sûre ayet 29'da Mevla buyuruyor. Ve min âyâtihi, Allah'ın ayetlerindendir. Buraya ayet, Allah'ın varlığını bildiren, gücünü bildiren alametlerdendir. Halukus semavati vel erdi, gökleri, yeri yaratması. Ve ma besse fihima min dâbe. Ve ma besse, Allah yaydı bir de yerleri göklere. Fihima ikisine gidiyor. Gökte, yerde min dâbe, canlı varlıklar. Bak Mevlam burada buyuruyor. Ve ma besse fihima. Yerde de, gökte de, gökte de canlı varlıklar var. Peki gökte melekler biliniyor. Bunlar mı acaba bu? Hayır. Neden? Mevlam buyuruyor. Min dâbe. Dâbe yürüyen, yerde yürüyen sürünen hayvanlara dâbe denir. İnsana bu sınıfa giriyor. Yani yeryüzünde hareket eden, yeryüzünde. İse iki ayaklı, dört ayaklı olsun, sürüngen olsun. Bunlara dâbe denir. Melekler uçarlar melekler. Buna girmiyor bunlar. Demek ki meleklerin dışında göklerde de, tabi gezegenlerde, orada burada başka gezegenlerde canlı varlıklar var. Var. Peki insan acaba oraları keşfetse, bulsa, oraya gitse acaba nasıl olur? Önce ömrü yetersiz muhtemelen. Ömrü yetersiz. Yani kaç yüz bin ışık yılı hız bir anda. Ya ömür lazım böyle. Yani en aşağı birkaç bin ışık yılı ama bir hız, şey, ömür lazım insanlara. Ömür yetmez. İkincisi, başka gezegenlerde başka canlıların yaşaması insan yaş anlamına gelmiyor bakınız. Çünkü Allah Teala bizi öyle yaratmış ki fiziksel olarak, anatomik olarak, organik olarak insan ancak dünyada yaşayabiliyor ve karada insan yaşıyor bak, karada. Mesela ana karnında da hayat var. Bir cenin, çocuk. Orada ona Allah can veriyor. Canlı. Orada yaşıyor. Nasıl yaşıyor ama? Çünkü orada akciğere solunum yapmıyor bakın. Ana karnında şöyle böyle. Bakın. Çocuk ana karnında akciğere yaratılıyor ama akciğer orada solunum yapmıyor. Nasıl yaşıyor çocuk orada havasız? Annesinin kanında gelen oksijen. Erimiş oksijen, kan erimiş. Onunla yaşıyor. Bak. Orada hayat var. Yani ana karnında bir hayat var. Orada canlı bebek yaşıyor. Yaşıyor. Ama yaşam koşulları bizden farklı muhtemelen. Denizlerde hayat var mı? Var. Yaşıyor balıklar. Canlı balıklar onlar da böylece. Biz ama yaşayamıyoruz muhtemelen. Sonuç şu çıkıyor şimdi meydana. İnsanoğlu İster etsemiz insanoğlu dünyada yaşamaya mecburuz. Yani bu kadar bir. Ama dünya güvenli bir yer değil. Ama buraya yaşamaya mecburuz da. Peki şimdi dünya güvenli yer değil de bu dünya başıboş mu acaba? Yer altındaki madenler, boşluklar, mağaralar, o çöküntüler, hayatları, yanardağları, denizler, havadaki fırtınalar, bunlara başıboş mu acaba? İnsanın hayatı da acaba böyle şansa mı bırakılmış insan hayatı acaba? Yani bu alemlerin, dünyanın bir yaratıcısı yok mu? Bir egemen yok mu acaba Muhtemelen Haşa? Şimdi biliyorsunuz bir de Allah-u Teala Mevlamızın bazı kanunları vardır ki bunlara fıtri kanun deniyor, fıtrat kanunu diyor bunlara. İşte fizik kanunu da budur, Allah'ın koyduğu bu kanunlardandır, fizik kanunu muhteremde. Şimdi fizik kuralına göre de kimse bir canlı varlığı yaratamaz, kimse. Yoktan var edemez. Kimse bir var olan şeyi yok edemez. Yani bir şey varsa, canlı olsun, cansız olsun böyle, bütün insanlar bir araya gelsinler, bir varlığı insanlara yok edemezler, yok olmaz. Mesela odun yandı, yok oldun mu? Hayır, yok olmadı, kül oldu. Ondaki su da vardı, su da uçtu. Su suya karıştı. Ağaçta mesela havada hava var. Hava havaya karıştı, kül toprağa karıştı ama yok olmuyor muhtemelen. Yani bir madde başka maddeye dönüşür, onunla birleşir, şekil değiştirir, adını değiştirir, yok olmaz ama. Yine hiçbir madde, yani yine fizik kuralına göre, bugünkü fizik kuralına göre de hiçbir madde kendiliğinden harekete geçemez. Mutlaka bir dış bir etki lazım buna. Mesela bir taş, kaya parçası yerde duruyor. Ağırlığı var tabii, yer çekimi de var. Orada mecbur duruyor orada. Kımıldayamaz o taş. Duruyor orada böylece. Ne gerekiyor? Taşın oradan yer değişmesi için yer çekimi yenecek başka bir kuvvet lazım. Ne olabilir bu? Fırtına olabilir. Kuvvetli fırtına gelir, taş oradan götürür. Kuvvetli bir sel gelir, oradan götürür. Ama böyle bir fırtına olmasa, sel gelmese, insana bana dokunmasalar, demek ki bir cisim yerini değiştiremiyor muhteremler. Bunun için demek ki fay hattı da olsun, yeraltı çatak olsun, mağara olsun, hava bulutlansın, şimşek çaksın, bunlar kesinlikle başıboş değil. Kendi bu hayata geçemezler bunlar. Bu alem bir Rabbi vardır. Allah Teala buyuruyor bizlere daha altıda Rahim Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehuma ve ma tahtet sera. Lehu Allah'a aittir. Onun emrinde, onun denetiminde, onun kontrolü altındadır Allah Teala. Neler ma? Ma canlı cansız ne varsa. Gökler, yıldızlar, taşlar, bilim ne ne varsa göklerde, fis semavati ve ma fil ardı yerde. Göklerde, yerde ne varsa, ayı, güneşi, yıldızları, galaksileri, başka varlıklar, melekler, ne varsa, yerde ne varsa, bunların hepsi Allah'ın emrinde, onun denetiminde, onun kesin kontrolü altındadır. Ve ma tahte sera. Bakınız. Böyle bu ilave edişini buraya. Ve ma tahte sera. Ve yer altında ne varsa ve yerin altında ne varsa aynen bunun Allah-u Teala'nın denetiminde, kontrolünde. Yerin altında ne varsa bakınız. Yer altında efendim hayatlarım var. Bağrım var, çatakım var, başka bir boşluklarım var. Ne varsa hepsi bunu Allah-u Teala'nın gözetiminde, denetiminde, kesin olarak kontrol altında hepsinden böylece. Yani haşa hiçbir şey bir zerre başboş değil. Bu anlamak için Allah'a iman Celle Celaluhu konusunu biraz açmamız gerekiyor. Yani biraz Allah-u Teala Mevlamızı daha biraz tanımamız gerekiyor Allah-u Teala Mevlamızı. İman iki aradır iman. İmanın biri imanı taklidi denir buna. İmanın taklidi. Çocuk bir buçuk annesinin babasından Allah var, Allah bir der, böyle gider. Bu nedir? İmanı taklidi, taklitçi iman. Bu genç yarın başka bir yere giderse, çevre değişirse, okula giderse, bunun görüşü değişebilir. İmanı kesin olmadığı için. Bir de imanı tahkiki vardır. Tahkiki, araştırarak, bilinçlenerek kesin imanı vardır. Bunun ötesinde imanı zevki vardır muhtemelinde. Hiç olmazsa eğer imanlarımız imanı tahkiki olursa o zaman kişi sarsılmaz. Yani bir genç nereye giderse gitsin tek başına bile olsa imanı tahkiki ise imanı korur, imanı savunur, o yol canına verir icabına. Ama iman taklidi ise hemen kabuk değiştirir, oraya uyum sağlayıver muhtemelenler. Mesela köyde oturan bir kız, köydeki örf adet geleneğe göre başını örtüyordur. Büyük bir şehre gelin olarak gider, gittiği yerde, kayınvalide, görümceler, şunlar bunlar açık geziyorlar. Ne yapar? İmanı taklidi ise hemen kabuk değiştirir gibi, yılan gibi örtü çıkarır, atar muhtemelenler. Ama imanı tahkik olsaydı, baş örtmenin bilincinde olsaydı, ki Allah'ı bilseydi, ne yapardı? Nereye gitsin, başını savunur muhtemelenler. Bunu savunur böyle. Her türlü gelen hedefi üzerine sinesine bunları, göğsüne sinen şeker bunları, her şey bunlara karşılar. İcabında yani yuvası yıkma pahasına başına sahip çıkabilir muhtemelen. Rabbimizin sıfatı subutiyesi vardır. 8 tane bunlar. Sıfatı subut, subut, sabit. Değişmeyen sıfatlar der bunlara. Sıfatlar. Bunların hayat biri Allah-u Teala'nın haydir olması. Allah-u Teala Mevlam kendi hayatıyla haydir, diridir. Kendi hayatıyla. Yani mesela bizim hayatımız dışa bağımlı. Organlarımıza bağlı. Yani insan denen varlık gerçekten çok aciz varlık muhtemelen. Ben şahsen böyle acıyorum, üzülüyorum bazen. Çıkıyor bazen televizyona da bazı ünlüler adım tutuyorlar bakıyorum böyle. Yani bir beni davasına da benim diyorlar böyle. Hele belli bir makam mevkiye gelmiş yetkisi varsa hiç Allah'a haşa düşüyor tamamen. Benim diyor böyle işte. Benim derin o kimsenin hayatı neye bağlı? Önce bazı organlarına bağlı, et parçalarına bağlı, et parçalarına. Kalp başta geliyor. Kalp, et parçası. Kanlı et parçası böyle. Ona bağlı hayat. Kalpteki bir arızalar hayatını değiştiriyor. Akciğeri, havayı alamasa, karaciğer çalışmasa, böbrek çalışmasa ne olur? Gitti böyle. İnsan dışa bağımlı, havaya bağımlıyız. İşte Allah-u Teala'nın hayatı haşa hiçbir şeye bağımlı değil. Haşa bir şeye bağımlı olsa Allah olamaz. Olamaz böyle. Bir şeye bağımlı olsa böyle. İlim. Allah-u Teala'nın bir sıfatı da ilimdir. Yani bunlar değişmeyen sıfatlar. Şu anlama geliyor. Yani Allah-u Teala bu sıfatın zıddı ile sıfatlanamaz. Bu anlama geliyor. İlim sıfatı bilmek. Bir de bunun zıttı bilmemek, cahillik. Haşa Allah cahil olamaz. Allah-u Teala Mevlam alim. Allah-u Teala her şeyi biliyor. Geçmiş, gelecek, olmuş, olacak, gizli açık her şeyden biliyor. Her şey böyle. İnsanların sayısını, insanların hücrelerin sayısını Allah bilir böyle. Karıncaların sayısını, balıkların sayısını, yerler gökler ve insanların geçmişi neydi, şu anda neyiz, ne olacak? Hepsi mühimli. Semih, Allah-u Teala Mevlamız işitici. Allah-u Teala her şeyi işitiyor. Karıncanın da bir duası vardır, tesbih vardır karıncaların da, konuşmaları vardır. Balkona konuşmaları vardır. Hatta atom elektronlar döner ya, Allah'a tesbih der onlar da. Ne derler? Sübhanallah derler. Sübhanallah derler böyle. Allah onu işitiyor bu der böyle. İşitiyor. Gerçekte Allah Teala'nın bu sıfatları fıtridir insanlarda. İnsanın imanda gizlidir bunlar. Mesela ben şahsen böyle bir konuya kendim şahit oldum. Depremde. Sakat depremde muhteremler. Bir kadın ki açık, saçık, yani öyle görünüyor görünüşü, belki alnı secdeye görmeyen tipte. Ve inkarcı belki de deprem olduğu anda başladı. Eşhedü en la ilahe illallah başladı bak böylece. Ve öyle insan gördüm, Allah'ım yardım ediyor. Kurtarma böyle. Nedir bu? Fıtri iman bakınız. Yani bakın muhteremler. İnanmayan da inkar edenler biliyor ki Allah onu görüyor, bilsin, işitiyor. Bunu biliyor muhteremler. Havadan mesela uçak başladı sarsılmaya. Havada arıza bir şey oldu. Kim yalvarır insan havada? Efendim işte hava yolları genel müdürü, babası, dayısı. Bir şey yapmaz mı? Ne yapar havada? Herkes Allah'a, Allah'ım sen beni kurtar derler böylece. Ne anlama geliyor bu? Yani her insan biliyor ki, fıtratını her insan biliyor ki Allah-u Teala onu görüyor, biliyor, sesini işitiyor ve Allah'ın gücü oraya yeter. Ona yeter. Fıtrı böyle bu. Basir, basir. Bir sıfat-ı melamızın da basir, Allah-u Teala Celle Celaluhu her şeyi görüyor. Her şeyi böyle. Yerin altı, üstü, fay hatları, mağaralar, boşluklar, uçan kuşlar, balıklar, gökteki melekler, havadaki gazlar, melek, artık neler varsa alemlerde, cennet, cehennem. Allah hepsi bunları görüyor, hepsini biliyor, hepsini işitiyor Mevlam'ın böylece. Bütün bunlara ilaveten, eğer Allah Teala'nın kudret sıfatı olmasa, o zaman bunlar gene geçersiz, etkisiz olur muhteremler. Mesela bir askeri uçak, radar izleniyor, izlenen radardan, arızalandı, tersi bildirildi, uçak düşüyor. Radardan bu gözetleniyor, görünüyor. Tersi haber alındı, uçak düşüyor ama ne yapıyor komutanlar? Ancak böyle bakıp radara avuçlarına uçuyorlar muhtemelen. Elden bir şey gelmiyor muhtemelen. Elden bir şey gelmiyor böylece. İşte Allah Teala Mevlamız Celle Celaluhu her şeyi biliyor. Her şeyi görüyor. Her şeyi işitiyor Mevlam. Bir de Allah'ın her şey gücü yetiyor muhtemelen. Yani deprem olurken de ki çatı yıkılmaya başladı, duvar çatlamaya başladı, ev yıkılıyor. İnsan ne yapar o anda? Allah'a yalvarır. Allah'ım sana yardım et. Allah'ım sana sığınırım der böyle ki. Biliyor ki Allah ona göre biliyor. Ve Allah dilerse kulunu kurtarır muhtemelen böyle. Kurtarır böylece. Yani kolonların düşmesi de, çatının düşmesi de öyle bir Allah'ın dengidir ki böyle kulun bunu kanamaz derse Mevla muhtemelen böylece. Yine bir sıfatta irade, dileme. Allah-u Teala ne dilerse o olur bütün kainatta, evrende. Allah ne dilerse olur. Allah'ın dilediği ancak ki olur. Yani depremde, fırtınada, selde, savaşta. Muazzam büyük korkunç savaş oluyor diyelim. Tanklar füzelerle saldırıyor, havadan, denizden saldırılıyor. Her taraf bomba yanıyor. Ama ne olur? Allah yine irade neyse dilediği olur muhtemelen. Dilediği olur. Allah da buyuruyor bizlere bu konuda hadis 22'de. Ma esabe min musibetin, bir musibet felaket bedene gelmez. Fil erde, yeryüzünde, velâ fî enfüsüküm ve nefsinizde. Bakınız, yeryüzünde bir felaketin bedene gelmesi ya da insanın kendi kişiliğinde hastalanması, kaza şu olması, illa fi kitabin, bunların hepsi kitap yazılmıştı. Yazılmıştı. Ezelde bakınız böyle. Yani yeryüzünde ne zaman bir sel felaketi olacak, fırtına olacak, kasırga olacak, yıldırım düşecek, yıldırımların sayıları, yıldırımların kaliteleri, yağmurun nitelikleri yazmış bunlar böylece. Min kabli en nebre'ha. Min kabli en nebre'ha. Burada ha zamiri onu anlamaya geliyor. Niye bu? Yani yerde, insan nefsinde bir felaket Allah'ın yaratmadan önce bunlar yazılmışlar. Yazılmışlar bunlar burada. Şimdi günümüzde özellikle ülkemizde bir deprem olduğu zamanlar, eğer deprem biraz şiddeti yüksek dozdaysa hemen tabii televizyonlarda çıkıyor, uzmanlar çıkıyorlar. Artık fay hatlarından, şundan, bundan efendim deprem olabilir, şu kadar güçlü olabilir, ne zaman olabilir, yakın olabilir, sonra olabilir. Hep varsayımı dayalı şeyler muhteremler. Bu tabii ne oluyor? İnsanda bir korku oluyor, panik oluyor insanda şimdi. Eyvah bak, bunlar deprem uzmanı. Profesör bunlar. Bak deprem olabilecekmiş, olacakmış. Efendim fay hattı varmış, şu varmış. Bir korku, panik oluyor. Halbuki onlara sormak gerekiyor. Tamam, yer altındaki fay hattını görüyorlar. Çünkü fay hattı demek muhteremler yüzeyden aşağıdaki çatlak anlamına geliyor. Bunlar göze görünebiliyor bunlar böyle. Bunun için bunlar bilinen şeyler bunda. Yani yüzeyden aşağı doğru çatlaklar bunlar. Böyle. Çatlaklar bunlar. Bunlar bunu geçti hatta biliyor bunlar böyle şey. Peki ama dereler de var. Dere de var. Dere de taşabilir. Havaya bakalım. Hava açık mesela o gün örnek. Hava açık. Ama havada bulutlanabilir. Havadan muazzam yağmur da gelebilir. Sel de olabilir. Olamaz mı? Olur muhteremler. Yani bakın bu konuda yani günümüzde şu depremden sonra muazzam bir şey çıktı ortaya. Fay hattı, fay hattı diye bir korku, panik. Efendim deprem olacakmış. Fay hattı varmış. Ya fay hattı varsa Allah-u Teala'nın bulutu da var. Hava da var. Rüzgar da var. Dere de taşabilir muhtemelen. Göl denizi taşabilir bunlar. Taşabilir böylece böyle. Ama ne var ki? Bunun hiçbiri başıboş değil. Öyle denetimsiz değil muhteremler. Hepsi böyle Allah-u Teala Mevlamızın kesin denetimi altında, kontrolde. Hepsi bunların da. Hadis-i şerif buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de izahar harika şeyin Allah-u Teala Mevlam bir şey yaratma dileyince lem yemnahü şeyün, buna kimse hiçbir şey engel olamaz. Bak. Allah-u Teala bir şey yaratmaya dileyince buna hiçbir güç engel olamaz. Meteoroloji mesela haber veriyor. Kuvvetli yağışlar geliyor. Sel olabilir, şu olabilir. Nereden biliyor bunu? Gayb mı? Yok, hayır. Uzaydan görünüyor. Bulutlar geliyorlar. Bulutun yönü belli, hızı belli. Ölçülüyor bunlar. Geliyor bunlar böylece. Bazen şaşıyor ama tutmuyor. Tutmaz tabii. Rüzgar başını esi veriyor. Yön değişiyor muhtemelen böylece. Şimdi meteorolojinin verdiği haber tutsa da haber veriyor işte Balkanlardan kuvvetli yağışlar geliyor, bulutlar geliyorlar diye. Peki kim bunu önleyebiliyor? Kim buna gücü yetiyor? Hangi devletin gücü yetiyor buna muhtemelen? Hangi devletin gücü yetiyor buna? Yağışlar geliyor. Dereler taşma ihtimali var, sel olacak, fırtına geliyor, kasırga geliyor, denize kabarıyorlar, dev dalgalara geliyor. Bunlar bilinse de kimse bunlara engel olamıyor muhtemelen. Olamıyor bunlara. Herkes teslim muhtemelen. Bazen bir kar gelir, tipi gelir, havalanır, uçaklara kalkmaz. Deprem bunun gibi. Yani önceden bilinse bile, tabi bilinemez tabi, yani en çoğu uğultudan ancak o zaman bilinebilir. Çünkü deprem olması için Cebrail'den bir bağırması gerekiyor böyle. Uğultu. Onun harekete geçmesi için bir sebep olarak, madde olarak ancak uğultuda bir titreşim olur yer altında. Bir titreşim olur. Ancak onu bilebilirler titreşime. Ama işten geçer. Yani 3-5 saniye bilirler bunu. 3-5 saniye bilirler. Peki ne olacak o anda? Kim nereye gidecek 5 saniyede? Hiç yapamazlar böylece. Sonra mesela önlem olarak tabi o andaki durumla bir de normal durum var. Bir deprem uzmanı mesela rahatı yerinde, karnı tok, çayını içmiş, sigara içmiş, kafası yerinde, oturuyor televizyona, fiyatı veriyor burada bir şekilde. İşte önlemler şunlar bunlar, şunlar bunlar. Ama deprem var, deprem muhteremler. Deprem, Allah'ın en büyük gazabı deprem böyle. En büyük gazabı deprem böylece. Ne olur depremde? Önce depremde aslında kısadır yani. Bir dakikaya geçen çok az işlerinde. Ama o insana bu bir sene gibi gelir, uzun gelir önce. Bitmez bu. İkincisi, şok olur insanlar, şok olur. Mesela görevliler vardır. Görevli o da insandır, o da şok olur. Hastanede mesela deprem oluyor. Doktor hastanı bırak kaçar. O da şok oluyor muhtemelen böylece. Kim kime böylece? Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ona gelelim inşallah. Asıl konu bu. Demek ki maddi imkanlar, maddi önlemler almamız gerekiyor. Bu bizim görevimizdir. İhmal etmeye gelmez. Ama yetersiz, onlara güvenilmez. Güven onlara böyle. Peki ne gerekiyor? Allah-u Teala buyuruyor bizim Mevlamız elhamdülillah Enfal 33'te. Ve mâ kânallâhü liyuazzibehüm ve ente fîhim. Allah onları azap edecek değildir. Ve ente sen, Allah peygamber buyuruyor böyle. Ve ente sen Habibi Muhammed'im fihim. Onların arasındayken, hayattayken Allah onları azap etmeyecek. Bu büyük, en büyük güvence buydu. Kim için? Sahabeler için muhtemelen bakınız. Yani Peygamberimizin zamanında asr-ı saadette kesinlikle deprem olmayacak, sel olmayacak, bir felaket olmayacak. Yani doğal afet olmayacaktı. Allah bela buyurdu. Ve ente fihim, Habib Muhammed sen onunla arasındayken Allah azap etmeyecek onları. Ve ma haken vazibehüm ve hüm yestağfiruh. Allah yine azap etme azabını etmez. Ve hüm yestağfirun, onlar istif ettikleri sürece. Bakın şimdi ben de. Demek ki Peygamberimizden sonra da bu ümmeti Muhammed ve hüm yestağfirun, ümmeti Muhammed istiğfara, tövbeye devam ettiği sürece Allah azap etmem buyuruyor. Kesin mi? Demek ki istiğfar, tövbe kesildi mi afatlarda belir muhteremler. Hadis okuyun bu konu inşallah diyelim mi de filerdi emanani. Peygamber buyuruyor Arsana Hazretleri, yeryüzünde iki güvence vardır. Enne emanun, Peygamber buyuruyor hayattayken hesabına, birisi benimdir Peygamber'de. Ben güvenceyim afatlara karşı. Ve istiğfaru emanun, ikincisi istiğfar emanıdır. Ve mezubun bi, Peygamber buyuruyor, ama ben diye gideceğim diyor. Ben gideceğim buyuruyor. Ve yapka emanul istiğfarı, ancak istiğfar güvencesi kalıyor, kıyamete kadar geçerli bu istiğfar. Demek ki insanlar günümüzde istiğfara tevbe devam ederlerse bu nedir? En kesin sigortası, garantisi budur. Depremin de afetlerine muhtemelen. Budur böyle şey. Peki nasıl istiğfar etmemiz lazım geliyor ki acaba? Nedir istiğfar? İstağfere yestağfir fiilinden gelir. Buna Arapçada İstifal babı denir. İstifal babı denir. Buradaki sim vardır, bu talep işindir. Estağfurullah, Allah'tan affı dilemek anlamına geliyor. Estağfurullah, Allah'ım affetme dilerim anlamına geliyor. Fakat buna tabii şartları var. Şartları var bunda tabii. Mevla buyuruyor bizlere Tahrim 8'de Rahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. Allah buyuruyor. Bize buyuruyor elhamdülillah. Çok şükür elhamdülillah. Mevlam buyuruyor. Ey iman eden kullarım. Allah diyen kullarım. Tubu ilallahi. Allah tevbe ediniz. Tevbe. Tevbe dönüş. Aslına İslam'a dönüş. Bak, bu da muhtemelen. Tevbe bu demek ki. Aslına çünkü tabe yetubu, rica yercu kökünden geliyor. Dönüş anlamına geliyor. Velham buyuruyor, tubu dönünüz. Neye dönelim? İlallahi, Allah'a dönüş. Allah'ın hükmüne, Allah'ın dinine dönüş muhteremler. Herhangi bir varlık, eğer ki fıtratın dışına çıkarsa ne olur? Doğal dengesi hemen bozulur. Mesela göçebe kuşları göç esnasında eğer rotayı şaşırsalar, rotayı biraz sağa sola kaçsalar hemen denge bozulmakta. Dengeyi bozulur böyle. Hatta onu uçarlarken göçebe kuşları nasıl giderler muhteremler? V çekilirler böyle. Bakın. Onlar böyle. Düz gitmezler böyle. Yani saf olmazlar. Göçerken V şeklinde giderler. Neden? Önde kuş karşı çırparken onun yaptığı hava arkaya kuşu kaldırıyor biraz daha böyle. Önde kuş daha güçlüdür, liderdir onlar. Önü onlar geçerler. Geçerler. Kuşun karşı çıkmasından orada gelişen hava ne yapıyor? Arkaya kuşu alttan onu kaldırırlar, kaldırma yapar böyle şey. Az bir enerjiyle uçarlar bunlar. Eğer göçebe kuşları tekse olsunlar, uçamaz, yorulurlar, kalırlar. Biterler muhtemelen böyle. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, bir göçebe kuşu bile bakınız, uçuşundaki şu nizama bakın. Sanki eğitilmişler böyle, eğitilmişler. V şekli gidiyor bunlar böyle. Ve bunlar eğer rotayı biraz değiştirirlerse hemen doğal dengeleri bozulur. Bunu fark ederler, hemen tekrar rotayı bulurlar bunlar. İşte insanlarda rotayı şaşırırlarsa ne olur? İnsanların da önce doğal dengesi bozulur insanların da. Doğal denge bozulur insanların önce. Nedir doğal denge? Huzur gider kalbinde. Sıkıntı gelir, darlık gelir, bunalım gelir, can sıkıntısı gelir, stres gelir, gelir insanlara böyle. Yani hayat çekilmez hale gelir muhteremler. Ki o kişi maddi açıdan ne kadar geliri olsa da, konfor olsa da, makam mevki olsa da ama içinde, kalbinde huzur diyen gizli bir hal var. Gizli bir hal görülmez muhtemelen böyle. Yani üst elbiseye benzemez bu böyle. Evin şekline, şemale benzemez. Kıyafete benzemez bu. Huzur gizlidir böyle. Bütün mesele bunu yakalamaktır, huzur yakalamaktır işte. İkincisi, insanlar toplum olarak eğer bu dengeyi bozarlarsa Allah'tan kaçarsa ne olur? Bu defa doğal dengelerde bozulmaya başlıyor muhteremler, başlıyor. Ne gerekiyor bunun için? Tevbe-i istiğfar, tevbe-i istiğfar. Estağfirullahal-azim ve tübi ileyh. Estağfirullahal-azim ve tübi ileyh. Allah'ım günah affetme istiyorum. Ve tübi ileyh, Allah'a dönüyorum. İslam'a dönüyorum böylece. Ne zaman tevbe etmek gerekiyor aziz cemaatimiz? Şöyle diyelim ki Mevlam bize buyuruyor burada. Ey mümin kullarım, Allah tevbe ediniz. Nasıl tevbe? Tevbeten nasuha. Mevlam diyor bakınız. Tubu ilallahi. Tubu. Tubu tevbe edin, dönünüz. Kime? İlallahi. Allah'a. Ne güzel değil mi muhteremler? Bir anne. Bir anne. Şimdi mesela dışarıda birkaç çocuğu var kadıncağızın. Hele kışın kimi çamura batmış, altını işemiş, burnu akmış çocuklar, pislenmişler çocuklar böylece. Ne diyor annelere? Yavrum gelin, gelin eve gelin, bana gelin diyor. Allah da bize böyle buyuruyor muhteremler bakınız. Biz öyle pislenmişiz böyle. Nedirsiniz bize de böyle? Harama dalmışız, günaha dalmışız, pisiz muhteremler böylece. Allah bizi davet ediyor ama bakınız ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu, ey mümin kullarım, tubilallah, gelin bana gelin. Allah'a dönüş muhtemelen böyle. Allah'a dönüş muhtemelen böyle bize buyuruyor. Ama nasıl? Tevbeten nasuha. Tevbeten nasuha. Artık tekrar yoldan çıkmamak ama. Nasuh, nusuh kökünden geliyor. Yani bunlar bir nasihat almış, öğüt almış gibi. Şöyle örnek vereyim buna. Mesela bir kimse yola gidiyor arabasıyla. Böyle kör bir yolda, tabela yok. Yol ikiye ayrıldı. Acaba bu mu bu mu? Birine girdi. Girdi birine. Baktı ki yanlış girmiş. Hemen dönerse ne olur? Çabuk olur muhtemelen. Mesela bir kilometre gitmişse giriş dönüş nedir? Bir kilometre. Yol belki dardır. Biraz dönüşü biraz zorlanır. Sağa sola girer yapar. Biraz zorlanır ama geri dönüş kolaydır. Ne kadar ileri giderse o kadar dönüşü zorlaştır muhtemelen. 50 kilometre gitmiş. 50 dönecek, 100 kilometre oldu muhtemelen bu sefer. Günahlar bunu gibi muhtemelen. Günahlar da bazıları ne diyorlar bazıları? İşte tevbe ederim. Yani yanlış yolda olduğunu biliyor. Hızla yola gidiyor gene. Hızla yine yola gidiyor. Dönüşü de olacak. Daha zorlaşacak, güçleşecek. Belki beceremeyecek muhteremler. Bir de ne oluyor? Günahlar insan üzerinde bağımlılığı oluyor günahların. Her gün bir bağımlılığı oluyor günahların. Alkol mesela bir daha bir aldırmış, içmiş. Hemen tevbe etti. Kolay böyle. Alkolün bağımlısı oldu. Uyuşturucu hapın bağımlısı oldu. Çok zor dönmüşüm muhtemelen böylece. Dönüşe bunları. Ama ne var ki azı cemaatimiz? Tek seçeneğimiz bu ama böyle. Doğu afetlere karşı böyle. Yani tövbe edip Allah-u Teala'ya dönüş. Allah'ın Kur'an'a dönüş. Allah'ın dine dönüş. İslam'a dönüş. İslam yaşama. Yani hesabında çektim 12-20 kere oldu mu? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz muhtemelen. Hiçbir şey olmaz böylece. Fiil olmayınca söz boştur. Fiil şart. Fiil şartı, eylem şarttır yani bunda. Bunun için peki ama insanların çoğu efendim işte tevbe etmezler ki ama peki edelim ama çoğu etmezler bunların. İşte adı cemaatimiz eğer bizler inşallah Teala o güzel Mevlamıza dönsek Allah'ım sana döndüm diye Allah'ım ente Rabbi bak sen benim Rabbimsin ve ente halakteni sen beni yarattın ve ne abdüke ben senin kulunum kuluna geldim böyle demek böylece ne ağzı muhtemelen al abdizini dön kıbleye el bağla Allah-u Ekber de Allah'ın secdeye var. Allah de yansak. İçimiz bütün hücrem Allah de yansak bunlar böylece. İslam yaşasak. İçkiyi bıraksak. Şunu bunu bıraksak. Kumar bıraksak. Fuhuşu bıraksak. Kim kaybediyor? Şeytan kaybediyor muhtemelen. Biz kazanıyoruz da muhtemelen. Pişmanı olmayan bir yol bu muhteremler. Peki işte ne olur şimdi bu durumda? Bu durumda ne olur? Allah Teala kulunda korku vermez muhtemelen bakın muhtemelen. Bak bu muhtemelen cefale. Kim elan buyuruyor? La havfi aleyhim ve lahim yahzenûn. Bak. La havfi aleyhim ve lahim yahzenûn. Deprem de olsa, ne kadar olsa şiddetli deprem böyle. Sel oluyor, şu bu oluyor. Önce Allah kulunda korku vermez. Kulunda şaşırmaz muhtemelenler. Allah'a güvenir çünkü böylece. Allah sınır verir şimdi. Bu neye benzer muhteremler? Rüyada kulun Allah'a dönüşemez rüyada. Mesela bazı insanlar rüyasında namaz kılar rüyasında. Ama o namaz farklı namaz böyle. Kişi kendini fark eder bunu. Namaz kılar rüyasında. Kim rüyasında Kur'an-ı Kerim okur, Allah'a zikreder, yahut da Kabe'ye gider, şunu bunu görür. Nedir bu? İşte gerçek mümin kul mutabali. Bunu işlemiş. Bu kimse öldüğü zamanda kabrinde sualini kolay verir bak muhteremler. Çünkü hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri ennemül ehul mevt. Uyku ölümün kardeşi bakın. Uyku ölümün kardeşi. Eğer bizler muhterem eğer bizler ibadetlerimizi rüyamıza taşıyabilsek bakın. Eğer bizler ibadetlerimizi rüyamıza taşıyabilsek yani rüyamızda ibadet yapabilsek rüyamızda böyle. Yattığımız zamanlar geceleri namaz kılını görsek kendi kendimizi. Namaz kılıyoruz böyle. Kur'an okuyoruz. Allah'a zikrediyoruz. Allah'a cihat ediyoruz. Din sohbetleri yapıyoruz. Havada uçuyoruz. Kabe'ye gidiyoruz. Resulullah'ı görüyoruz. Evliya'yı görüyoruz. Yani bizler eğer ibadetlerimizi rüyamıza taşıyabilirsek dedir bu, işte olgun mümin bu muhtemelen bak efendim, bu muhtemelen böyle. Yani bilinç ayrı burada böyle, bu ruhsu anlamadır böyle. Bu duruma gelen kimse, bu duruma gelen kimse, öldüğü zaman da kabe girince de gelen meleklere karşı ben Rabbüke diyecek. Bak Mevlam buyuruyor, korku yok, bizim yok, hiç korku yok. Şok geçirmiyor, korkmuyor. Ne diyecek? Rabbim Allah diyecek. Böyle bir mümin kul, böyle bir deprem anında da Allah'a korku vermez muhteremler. Şaşırmaz, şok olmaz. Allah, Allah der muhteremler. Bir de ezan okumak iyidir muhteremler, deprem olurken böylece. Erenlerden biri anlatmıştı bana, bu son depremde azı cemaatimiz, bu Uykudan tabii depremde gece 3'te kalkıyor, uyanıyor depremden. Evimde olmadığından ezan okumaya başladım ben dedi. Yani hayatında ezan okumaya kimse kendisi. Namaz kılıyor. Ezan okumamış haberce. Öyle olduğu halde depremden fırlıyor. İsteği dışında, ya dışında başlıyor ezan okumaya sesli Allah'a belirten. Bakın aynı şunu söyledi muhteremler. Dedi ki Eren'in mezarlığından ve hep bu ezan sesini duydum ben dedi ben. Eren'in mezarlığından. Demin ne kadar evliya varsa hep ezan okumuşlar muhtemelen böyle böyle. Okumuşlar böylece. Demek ki adı cemaatimiz biz de böyle Allah'a dönelim inşallah muhteremler böylece. Mevlamız davet ediyor muhterem. Gelin diye Mevlam davet ediyor bunları. Demek ki böyle bir insan depremde olsa, sel de olsa, kıyamete kopsa, ölse de, kabir girse de korku yok bunlara. Lillahi Teala Fatiha.